İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, kendilerini Mekke'nin Rableri olarak gören ve topluma da kabul ettiren ileri gelenleri, Kur'an'ın insanları gerçekten rüşte ulaştırdığını, kendilerinin yönettiği ve sömürdükleri kölelerinin egemenlikleri alanından kayıp gittiğini görünce çareler aramaya başladılar. Resulullah hayattayken bu stratejilerini gerçekleştirmemiş olmakla birlikte onun ölümünden çok kısa bir süre sonra Peygamberimizin adını kullanarak binlerce hadis uydurtmak suretiyle güya Kur'an'ın tefsirinin bu uyduruk rivayetler ile mümkün olduğu algısını kabul ettirdiler. Yöntem olarak da gerçek sahabeleri baskı altına aldılar, işkenceye tabi tuttular ve hatta öldürdüler. Mükemmel bir Arapça olarak vahyedilen Kur'an, Rabbimizin koruması altında olduğundan, alenen tahrifat yapamamış olsalar da, kelimelerin öz anlamlarını gizleyerek, zaman içinde değişik anlamlar yüklemek suretiyle sinsi amaçlarına ulaştılar. Tıpkı salat kelimesine namaz anlamı verildiği gibi. İşte yüzyıllardır Kur'an'ı herkes anlayamaz. Onun için Arapça olarak okunmasının yeterli olduğu dayatması ile aldatılan Müslümanlar, Rabbimizin tüm dünya insanlarına rehber olarak vahyettiği son kılavuz kitabı artık anlayarak okumakta, hayatlarına uygulayabilmektedirler. Bu uğurda emek sarf eden Kur'an erlerinden biri olan araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Bulduk, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İzleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda surelerin şeysine başlamıştık. Kalem suresinde çiftlik sahipleri örneğini araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi çok güzel açtı. Özellikle orada fitne kelimesinin üzerinde birçok örnekler verdi. Geçen haftaki süremizin sona ermesi nedeniyle birkaç örnek verecekti. Onlar yarım kalmıştı. Şimdi onları devam etmek istiyoruz. Buyurun Sayın Yılmaz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Cenab-ı Hak burada şımarık kesimi, malına, mülküne güvenmemesini, malın mülkün geçici olduğunu ve malına, mülküne, çevresine güvenenlerin belalandırılmak suretiyle adam edileceğini bildirmişti. Evet. Burunlarını sürteceğiz demişti. Bu bağlamda bir çiftlik sahipleri örneği vermişti. Biz de oradan bela ve fitne sözcüklerini açtık, ona getirdik. Evet. Şimdi burada bu bela ve fitne, bu şımarık kesime, malla mülke güvenme ve Kur'an'a göre, Allah'a göre malın, mülkün mahiyeti noktasında bir açılım yapacağız. Diğer örnekleri de. Tamam. Şimdi bizim burada stratejimiz, yani Kur'an'ı açıklarken herkes bilir, Kur'an'ı Kur'anca. Tabii. Yani Kur'an'ı Kur'an'ın diğer ayetleriyle anlatacağız. Evet. En doğrusu bu. Yani Kur'an'ı Kur'an'ın diğer ayetleriyle. Şimdi evet. Kur'an üzerinde düşüneceğimiz nokta, çok kısa vereceğim iki noktayı şey yapacağız. Birincisi bu Kur'an Arapçadır. Arap diliyle. Arap dilinden tercüme, çevirerek, evet, meallendirerek anlatacağız. Ve olayın biraz Kur'an'ın tabiriyle, fasalle, fasıl fasıl detaylandırma, açıklanmasını da Kur'an'la yapacağız. Tafsilatlandırma. Yani Kur'an'la yapacağız. Hmm. Allah'ın yaptıklarını kardeşlerimize, tamam, takdim edeceğiz. Çok güzel. Sistemimiz bu. Evet. Onun için bu çiftlik sahibi örneğini bugüne göre fabrikatörler olarak ele alalım. Bu fabrikatörlerle ilgili de Kur'an'da başka örneklemeler var. Ya, hafızalarla ilgili. İlgili aynı emsal bak. Şimdi, evet, onları da takdim edelim. Çok ki, güzel. Yani güzel olsun. Evet. Rabbimizin tafsilatı, yani fasalnası ayrıntılı olarak tafsilatlandırılması, detaylandırılması güzel olsun. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'da biz onlara her türlü örnekten verdiktir. Örnekler verdik diye söylüyor. Akletsinler, öğrensinler. Her türlü örneği, evet, evirdik, çevirdikler. Bu örnekler neler? Bu konuyla ilgili. Hı. Mal tutkunu, şehvet tutkunu, işte ihtiras, insanları şımartan, mütref yapan, Allah'a karşı tağutlaşan, hı, evet, kesimin o noktaya ait olduğundan, örnekleri, bunlar, onlarla ilgili olduğundan bu noktalara değinelim. Şimdi önce Kehf suresinin 7 ile 8. ayetlerini okuyacağız. Evet. Şüphesiz biz yeryüzündeki ona süs olan şeyleri insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini sınamamız için yaptık. Ve şüphesiz biz yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak yapacağız. Hepsini. Demek ki dünyada, yeryüzünde Allah, evet, ne yarattıysa, ne verdiyse, kimin elinde olursa olsun, tamam, o yok olmaya mahkum. Sonu o. Sonu o. Ve bunun veriliş, değişik şekillerde süs vesaire şeylerin olmaz. Nedeni de işte belalandırma, hı-hı, ve onunla sınav geçme, ders, tamam, geçme. Hı-hı. Ana amaç bu. Esas amaç bu. Biz yeryüzündekini, yeryüzündeki ona süs olan şeyleri, dünyadaki süs olacak ne var? Mal, mülk, çor, çocuk, eş, evet, vesaire, tamam, para, han, para, hamam, fabrika, çiftlik vesaire, hepsini say burada. Onları insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini sınamamız için yaptık. Sınav aracı, değil bunu mi? Bunu sınama. Şimdi burada kısa bir şey değineceğim. Hı. Sınama ile ilgili. Allah bilmiyor da Allah da öğrenecek değil. Evet, şimdi, biliyor. Öğretmen sınavı niye yapar çocuklara? Öğretmen okulda? Öğrenmek için yapmaz ki. Ha. Çocukların kendisini bilmesi için. Kendisinin değil, öğrencinin konumunu herkese bildirmek için. İşte öğrencilerin, çocukların öğrenmek. Çocuklar, ha, kendisi bilmesi, hem çocuk kendi durumunu bilsin, ha, hem de o çocuğun konumunu herkes bilsin. Herkesi, hem kendisi, herkes çocukları bilsin. Ha, evet. Bunu daha önce bir, tamam, şeyde söyledik. Allah yapmış olduğu sınav veyahut da değerlendirme, imtihan veyahut da hesaba çekme, gizli şahitli falan filan değil. Yok. Herkes şahit olacak. Evet. Şimdi öğretmen konuyu bilir ama okuldaki çocukları sınama yapar, sınav yapar. Ne için? Hem çocuk kendi konumunu bilsin, hem de arkadaşları, evet, onu bilsin, bilsin, konumunu bilsin, onun durumunu bilsin. O not verdiği zaman haklı mı verdiydi, haksız mı verdiydi? Hmm. Kimse buna itiraz edemesin. İtiraz yok. Ha. Evet. Yani güzel. Bunu da herkese, dedim mi, deşifre, herkese göstermek için. Doğru. Ha. Onun için Cenab-ı Hak kim daha iyilik yaptı, iyi iş yaptı, kimisi kötü yaptı, bunu herkes görsün, bilsin diye, yarın hesaba çektiği zaman da kimse itiraz edemesin diye, evet, tamam, imtihan yapar. Ve neticede şüphesiz biz yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak yapacağız. Sonu da o. Bitti. Tamam. Bitti. Hadid 20. Bak şimdi. Bir başka ayete geldik. Hadid 20 değil mi efendim? Evet. Bilin ki iğreti dünya yaşamı. Evet. Ancak bir oyun, tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünüş, mal ve çocuklar konusunda bir çoğaltma yarışıdır. Evet. İnsanın kendini, ha, kandırması bu. Tamam. Değil mi? Şimdi arkasından da bir yağmur örneği gibi bak. Örnek onun yağmur, bitirdiği ekin ekincilerin hoşuna gitmiştir. Sonra kuruyu verir. Bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş. Sonra da o bir çerçöp oluvermiştir. Yukarıda ne demişti Cenab-ı Hak? Kupkuru toprak yapacağız. Gösteriyor onu da. Geçici, evet. Fani bir şey. Bakın orada ibret arkasında alın. Arkasında yani sahiplenecek bir şey yok. Yani götüreceğiniz hiç bir şey yok. Değil. Hiç sizi yok. Dünyada baki kılacak bir şey değil yani. Tamam mı? Rahman 26-27. Yeryüzünün üzerindeki her kişi gelip geçicidir. Evet. Ne varsa. Şimdi bunları yaparken Cenab-ı Hak bunları verdikten sonra kupkuru bir toprak yapacağız dedi ya Kehf suresinde. Evet. Bak Kehf suresinde 32 ile 42-43. Ayetlerden oluşan bir örnek var. Kehf suresinde. Kehf suresinde. Bu örneği de vereceğiz. Şimdi bu çiftlik sahipleri gibi, yani bu fabrikatörler gibi. Ve onlara iki adamı örnek ver. Evet. Yani Cenab-ı Hak örnek veriyor. Bak çok şimdi, örnek var yani. Bu arada evet. İki tane şeyi yaşattı onlara diyor. Biz bunlardan birine, iki adam var şimdi. Birine her türlü üzümlerden iki bağ verdik. Ve iki bağın etrafını hurmalarla donattık. Aralarında da bir ekinlik yaptık. Her bahçe var. Ve tarım. Mükemmel, her şey var. Evet. Her iki bahçede hiçbir şeyi eksik bırakmaksızın ürünlerini verdiler. Aralarında da ırmak yardık, akıttık. Sulama kanallar yapıyorlar. Vesaire sulama kanalları yapılmış. Bu iki bağın sahibi için ayrıca başka gelir de vardı. Bunlar hiç yani daha başkaları da var evet. Saymadığı. Evet. Bundan dolayı bu adam arkadaşına konuşarak ben malca senden daha çok, insan sayısı bakımından daha senden daha çok güçlüyüm dedi. Övünüyor. İki adam. Birisi bu varlıklı adam evet. Var ya bak. Benim malım çok, seninkinden çok. Benim adamım da çok. Tarlada, çiftlikte çok çalışanım da var. İşçim var, amelem var, marabam var. Ben sana göre daha şeyim dedi. Şimdi de diyorlar aynı şeyi. Çok yılıyoruz. Dedi ki yani. Ya şimdi aynısı. Kardeşim değişen bir şey yok ki. Evet. Ve bu adam kendine haksızlık ederek bağına girdi. Böbürlenerekten. Böbürlen işte. Ben bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Oo. Öf. Ben saatin kopacağını da zannetmiyorum. Yani kıyamet diye de bir şey. Onlar da hikaye. Varsayalım ki Rabbime geri götürüldüm. Kesinlikle orada bundan daha iyi bir sonuç bulurum. Neden? Dünyada orada böyleyse. Da işimiş. Tamam, orada da benim orada işimiş. Da böyle bir inanca sahip dedi. Arkadaşı, yani diğeri, konuşarak ona seni topraktan, sonra bir damla sudan oluşturan, daha sonra da seni olgun insan haline getirene mi inanmıyorsun? Fakat ben, o benim Rabbim Allah'tır. Ve ben Rabbime kimseyi ortak koşmam. Kendi bağına girdiğin zaman maşallah, la kuvvete illa billah de. Bak şimdi deseydin ya, bak bu çok önemlidir işte. Mal, mülk sahibi insanlara burada çok büyük bir şey vardır. Uyarı vardır. Malına, mülküne, fabrikana, evine, damına, o sahip olduğun nimetlere girdiğin zaman maşallah la kuvvete illa billah. Arapçasını söyleyeyim, artık Türkçesini söyleyeceğim. Türkçesini söyleyeyim. Bak Allah ne isterse o olur. Allah'tan başka hiçbir güç yoktur deseydin ya. Bu bilinçle gireceksin. İşte Müslümana düşen malla mülke kavuştuğu zaman, hanı, evet. Hamamı, fabrikası, çiftliği vesairesi olduğu zaman diyeceği şu. Allah ne isterse o olur. Allah ne isterse. Ondan başka da güç sahibi yoktur. Ben hiçim demeyecek. Kendisini kabul edecek. Evet oradan. Deseydin evet. Ya diyor. Sen her ne kadar beni malca, evlatça kendinden az görüyorsan da belki Rabbim bana senin bağınla daha hayırlısını verir. Evet. Seninkinin üstüne de gökten felaketler gönderir de senin bağ kaygan bir toprak haline geliverir. Yahut bağının suyu yerin dibine çekilir de bir de onu aramaya güç yetiremezsin dedi. Uyarıya bak değil mi? Ne güzel, güzel uyarı ikaz etmiş arkadaşı. Ha, evet. Ve o iki bağ sahibi kişi, önceki o zengin var ya, servetiyle kuşatma altına alındı. Bitti. Bitirildi. O anda bitti. Bunun üzerine bağında yaptığı harcamalara karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Bahçe çardakları üzerine yıkılmış kalmıştı. O da ah ne olaydım. Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmasaydım diyordu. O kişi için Allah'ın aslarından yardım edecek bir topluluk olmadı ve kendisi de öç alacak, kendi kendine yardım edecek biri de değildi. Böylece kendini de kurtaramadı, tamam mı? İflas etti, gitti. Evet. Örnek ne kadar şimdi, çarpıcı. Ne bu kadar da çarpıcı. Aynı çiftlik sahiplerinin hani evet. bitirildiği gibi bunu da Cenab-ı Hak burada örnek veriyor. Kehf burada, suresini bu değil mi? Artık efendim? Ne diyor hani bana diyor karada ölüm yok. Yok. Ben diyor bunu kendim şey yaptım falan filan. Bu örneği ben kısa değineyim bir de Kasas suresinde Karun örneğinde de vardır. Karun evet. Karun. Hmm. Şimdi Karun aslında hep Firavun'la beraber anıldığından Karun Firavun'un şeylerinden zannediliyor. Halbuki Karun Musa'nın kavmindendir. İsrailoğullarından. İsrailoğullarının ama zenginleşmiş. Ötekilerle işbirlikçidir. Hmm. Tamam mı? İşbirliği yapıyor. Tabii güzel. Toplumla işbirliği yapmış hani bir adamdır. Doğru. Ona da yani halk o çok zengin ya. Hmm. Çevresindeki İsrailoğulları, o garibanlar falan ona nasihat ediyorlar. Bak şimdi imreniyorlar onun durumuna değil mi? Şey yapıyorlar da. Evet. Şimdi ona diyorlar ki bak şimdi şımarma. Kavmi ona diyor. Şımarma. Karun'a diyorlar. Bilmiyorum. Şüphesiz ki Allah şımarıkları sevmez. Ve Allah'ın sana verdiği ahiret yurdunu iste. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun. Ne güzel bir ikaz. Bak şimdi biraz sonra ayete döndüğümüz zaman evet. buna da değineceğiz. Ve yeryüzünde bozgunculuğu isteme. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Bu nasihat Karun'a yapılıyor. Kim tarafından? İsrailoğulları. İsrailoğulları, kendi toplumun tarafından. Karun Efendi bak ne diyor. Bu servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi. Ben kendim kazandım evet. bunu diyor. Evet. evet. Bu benim kendi bilgimin şeyi. Bileğimin hakkı. Ben işte şöyle yaptım kendi aklımla, şuyla, buyla falan filan böyle. Seni ihsanda bulunacakmışım şey demek istiyor. Evet, evet. Onu öyle diyor. Şimdi burada bu konuyla ilgili bir ayet grubu daha takdim edip buyurun. Daha çok ayet var da onu geçeceğim. Tamam. Bunlar da Sebe suresinin 15 ile 19. ayetleri. Sebe. Sebe. Bakın bu çok önemlidir. Bu da bugünkü refah içerisinde yaşayan toplumlar bu Kur'an'daki bu ayet grubunu Sebe suresinin 15 ile 19'u çok çok iyi bilmeliler, iyi öğrenmeliler. Evet. Mesajı iyi almalılar. Andolsun ki Sebe toplumu için yurt tuttukları yerde bir alamet gösterge vardı. Sağdan ve soldan iki bahçe. Rabbimizin rızkından yiyin ve onun nimetlerinin karşılığını ödeyin. Ne güzel bir belde ve çok çok bağışlayıcı bir Rab. Evet. Cenab-ı Hak bu Sebe dediğimiz yer bugün Yemen sınırları içerisinde bir bölge. Çok verimli. Bu arada çok verimli. Nehir var. Baraj kurmuşlar. Tamam mı? Arim baraj. Evet. Bak baraj kurmuşlar. Sulak. Çok bitek. Verimli. Orada Cenab-ı Hak ne diyor? Gece gündüz rızkını yiyin, burnunuzdan gelsin. Ama bak, onun için nimetlerin karşılığını ödeyin. Yiyin ama bunun bedelini ödeyin. Bak şimdi. Ödeyin. Ha, bak. Evet. Şimdi mal mülk sahibi olmak, servet sahibi olmak, han hamam fabrika sahibi olmak suç değil. Tabii ki. Onun bedelini ödeyeceksin Rabbine. Bedelini, evet. şükrünü ödeyeceksin. Çok şükür güzel. Edeceksin. Şükür. Şükür. Bedel ödeyeceksin. Otur diyen elhamdülillah demek şükür değil. Neydi? Karşılığını Allah'ın demek. Verdiği cinsten nimetlerin bedelini Allah'ın gösterdiği adreslere götürüp vermek. Evet, bizzat. Çok şükür demek değil. İsteyerek verecek. Değil tabii. mi efendim? Tabii. Fakat o sebeliler yüz çevirdiler. Nimetlerin karşılığını ödemediler. Biz de üzerlerine barajların selini salıverdik. Bitti. Ve iki bahçelerini onlara buruk yemişli, ılgınlık ve içinde biraz da sidir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Bataklık vari, bataklık. Tamam mı? Çöl vari. İşe yaramaz bir yer işe oldu. İşe yaramaz hale geldi. Bir şey bitmez. Yani yaban otları bitmeye başladı. Anca. Evet. Bu buradaki sidir ağacı olsun diğerleri, yani bu dere yataklarında biten meyvesiz ağaçlar meyvesiz vardır. Meyvesiz ağaçlar vardır. Onlardır. Evet. Bu, onların küfretmiş, Allah'ın Rabliğini bilerek reddetmiş olmaları nedeniyle bizim onları cezalandırmamızdır. Örnek böyle. Küfürleri evet. ve nankörlükleriyle onu cezalandırılmış. Ve biz sadece çok nankör olanları cezalandırırız. Hmm. Mesaja bak. Çok nankör olanları. Ve biz onlarla o bereket verdiğimiz memleketler arasında sırt sırta şehirler meydana getirmiştik. Biraz daha böyle tarih ve coğrafya bilgisi veriyor Cenab-ı Hak. Ve onlar da muntazam gidiş geliş düzenledik. Yaşadıkları yerlerin kenarında ticaret yapabilecekleri, mallarını, mülklerini sağa sola götürüp satıp para getirebilecekleri, değiş tokuş yapabilecekleri, ala verev yapabilecekleri mesafede şehirler de vardı diyor. Evet. Yani mal satma için ta uzaklara vesaire falan yakın bir yere gitmeyeceklerdi diyor. Böyle bir şeyler vardı diyor. Evet. Evet. Buralarda gecelerde ve gündüzlerde emniyet içinde gidin gelin. Böyle bir de güvenlikleri vardı. Sonra onlar, Rabbimiz seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler. Evet. Şimdi seferlerin arasını uzaklaştır. Bu yakınlarındaki şimdi İstanbul'dan diyelim ki Sakarya'ya gidip geliyorlardı. Kolay değil mi? Gidiyor, evet. Biz biraz daha işi büyütelim, biraz daha galantorlaşalım da Bolu'ya da gidelim. Mesela tamam, Ankara'ya da gidelim. Daha uzak yerlere de. Yani doymadılar. Doymadılar, daha ileriye gitmeye çalıştılar. Bak bunu tamam. İyi anlayacağız şimdi. Ve nefislerine yanlış, kendi zararına iş yaparak haksızlık ettiler. Şimdi de biz onları efsaneler yaptık ve tamamen didik didik dağıttık. Şüphesiz ki bunda tüm kendisine verilen nimetlerin karşılığını çokça ödeyen, sabreden için elbette alametler, göstergeler vardır. Vardır. Evet, hep benim olsun diyenler, evet. Daha çok olsunlar, tekasür şeyine gidenler tekelleşme. Ve tekelleşme evet. cihetine gidenlerin hepsinin akıbeti tarihte bu olmuş. Gene de olacak. Yine de olacak. Bir sene öyleyse, sonra da olacak. Bak yani. Şimdi evet. öyleyse, şimdi demin hatırlattığım yahut da bundan evvelki programda hatırlattığım bir ayet vardı bela evet. şeyiyle. Yunus suresinin 98. Hı. ayeti. Metin olarak okuyorum meal. Ne olurdu? İman edip de imanları kendilerine yarar sağlamış bir kent olsaydı ya, ancak Yunus'un toplumu ayrıdır. Onlar iman ettikleri vakit basit dünya yaşamında o rezillik azabını üzerlerinden kaldırdık ve onları bir süreye kadar yararlandırdık. Buyur. Rezillik azabı onların üzerinden kaldırmış. Akılları başına geldiği Cenab-ı Hak, için. Onlar akıllandığı zaman, yani Cenab-ı Hak böyle... Mal mülk tutkunu olmuşlar, kimseye vermemişler, hep benim demişler vesaire ama Cenab-ı Hakk'ın bir uyarısı karşısında akıllarını başlarına almışlar. Akıllı insanlarmış. Akıllar insanlarmış, İyidir, kendilerini almışlar. Toparlamışlar evet. ve öylece böyle herkes böyle olsa ya diyor. Ya örnekti bak böyle ya, olabilirsiniz. Cenab-ı Hak ne kadar rahmeti gereği, ne kadar güzel değil mi? Ne kadar rahmet. Ne güzel örneklerle bizlere açıklama da evet. yapıyor. Evet, şimdi ana pasajımıza dönelim. Evet. Ne yapıyordu bu bahçe sahipleri? Ekmişler, dikmişler güzel bahçelerinde ama hurmaları var, ama diğer hani bostan vesaire şeyleri var, sebze, meyve neyse. Hepsi çok. Kimse görmesin, kimse şey yapmadan bir yoksul de yapmasın diyerek. Erkence gidelim. %100 garantiyle gidiyorlar. Hiçbir şey yoksulları vermeden tamam. dönelim. Şimdi %100 şey yaparak oraya gidiyorlar. Böyle anlatırken olayı biliyoruz. Evet. Başlarına geleni de biliyoruz. İşlerinden en hayırlı birisinin uyarısını da biliyoruz. O da uyarısında onu da, bulundu. Onu da okumuştuk. Ya. Biz burada bazı noktaları, yani diğer meallerden direkt okuyan arkadaşlara yardım olsun diye bazı noktaların açıklamasını vereceğim. Güzel. Bu kitaplarımızda var. İnternette yayınlanıyor da burada da bu Tabii. sohbette de bunu Çok da devam güzel. İttirelim. Sağ olun. Ayetin içerisinde bir istisna da yapmıyorlardı diye bir ifade var. İstisnadan kasıt burada ne acaba? Tamam. Şimdi evet. bunu okuyan arkadaşlar, bu paragrafı, bu pasajı okuyan arkadaşların hepsi bu istisnam ne olduğu üzerinde düşünmek kafasında yani. Bir istifam, soru işareti olabilir. Evet. Şimdi biz bu istisna üzerinde biraz duralım. Burada neyin yapıldığı kastedilmesi noktasında bazı şöyle şeyler düşünülebilir. Mesela birincisi Yapacakları iş için inşallah demediler. İnşallah demediler. Kehf suresindeki şeyde ne bileyim tarlaya girdiği zaman malına mülküne kavuştuğu zaman maşallah diyecekti. Yani kerameti kendinde değil Allah'tan bilmesi lazımdı bilecekti. Değil mi? Evet. Tamam. Burada da aynı şekilde. Bu olabilir. Tamam mı? Tabii. Bu bir. İki, kazançlarından yoksullara pay ayırmadılar. Ayırmayı düşünmediler. Onu da düşünmediler. Heh. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Tamam. İstisna. Şimdi bu çok şeylerde de böyle olmuştur zaten. Hiçbir terslikle karşılaşmayacaklarına inanarak yapacaklarını kesin ve garantili görerek herhangi bir sürprize hazır olmadan Allah'tan bir mani olacağını düşünmeden anlamına da. Garanti bizim diyorlar. Ya bir şey düşünmüyorlar. Allah belki ya hani bir şey var. İhtimal yani, olabilir. Bak mesela Müslüman kültüründe ne var? İnsan bir yola gittiği zaman şey yaparken, birisiyle vedalaşırken ne kadar güzel düşünür değil mi? Gidip tabii. Gelmemek var. Tabii. Helalleşir. Yani görmemek var değil mi? İşte helalleşir. Allah şeyini değil mi? Tabii tabii. Öyle şey. Çok güzel. Bu herifler işte böyle. Yani böyle her şeyi garanti gözüyle baktılar. İstisna dediğim yapmadılar. Gibi hiç Allah'la ilgili doğadan vesaireden her böyle kendilerine herhangi bir şey böyle ihtimal, olasılık akıllarına getirmediler anlamında. Efendim bir kısa ara vermemiz gerekecek o zaman. Evet. Çok verelim, ara verelim. Sağ olun. Konu devam ediyor. İnşallah tamam. Efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden de zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi konuğumuz, Kalem Suresinin açıklanması sırasında çiftlik sahipleri örneği konusunda çok güzel açıklamalarda bulunuyor. Özellikle burada çiftlik sahiplerinin hiçbir şeyi istisna etmediler şeklindeki kelimesi üzerinde duruyorduk. Bu istisnanın örneklerini veriyordu. Lütfen devam edelim efendim. Buyurunuz efendim. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Yine başka bir noktaya daha değince, deminki okuduğumuz paragrafta. Sabahladıkları vakit birbirlerine seslendiler. Haydi devşirecekseniz sabahleyin erkence gidin dediler. Hemen yola koyuldular. Aralarında fısıldaşıyorlardı. Sakın bugün aranızda bir yoksun sokulmasın. Allah Allah. Evet. Evet. Şimdi burada yoksun sokulmasın. Yani bir yoksulu doğurmak zorunda kalmayalım, ona 3-5 kuruş verecek durumda kalmayalım falan filan gibicesine evet. Bir sinsi hani plan yapışlarını şey tamam. Yapıyordu. Burada dikkat edeceğimiz bir şey var. Bunu ileride başka infak konusunda ona değinmedik. İnfak açarken bir yerde onu şey yapacağız. Cenab-ı Hak infak edin. Kendinizi tehlikeye atmayındır. İnfak edin, tehlikeye atmayın kendinizi. Kendinizi tehlikeye atmayındır. İnfak ederek bir toplumda zenginler malını tüketerek yani diğer garibanlarla iş vererek, istihdam yaratarak refahı paylaşırlarsa evet. Makas açılmaz. Fakir garibanlardan da kendilerine zarar gelmez. Uçurum oluşmaz toplumda. Uçurum toplumdaki uçurum. Oradaki kendinizi tehlikeye atmayın odur. Anladım. İnfaki hep benim diyeceği olursan kıyamet kopar. Uçurum olur tabii. Yeryüzüne mesela komünizm belası nereden gelmiştir? Bundan aynı bu düşünceden. Bu refahın tabii, yani paylaştırılması. Paylaşımının adaletli olmayışından o bela gelmiştir. Geldi. Evet. İşte o tehlike oradan gelmiştir. Tamam. Tam da tepe şimdi tepe aynı orada. Burada da aman diyor bak gelip de orada her şey hepsi bizim olsun. Kimse ondan bir fakir yoksul falan olmasın onları diyor. Pay vermeyelim. Onun için bak şimdi şöyle diyelim. Bu ayeti hani Bakara 195'i örnek verdim ya. Onun için burada şunu diyeceğiz burada böyle de yazmıştım. Hı. Zenginliğin bak en büyük tehlikelerinden birisi de malını kıskanmaktır. Evet. Yoksulların zenginler için bir kurtuluş vesilesi olduğunu unutulması, yoksulların ellerindekinden kolayca vazgeçebilmelerine karşılık zenginlerin mallarına sıkı sıkıya sarılmaları birçok anlatının konusu olmuştur. Bunu biliyoruz. Tabii, çok anlatılar bir kenara, Kur'an'ın bir bu konudaki duyarlılığını iyi değerlendirebilmek gerekmektedir. Evet. Yani bunu hep şey yapacağız. Şimdi o şey vardı ya, bundan evvelki şeyde daha... Kehf suresindeki Kehf suresinde, mi? Yok, Sebe suresindeki Baraj evet. Seli. Baraj, evet. Şimdi mesela Harika. Biz onu orada açıklarken şu ifadeyi kullandık. Ha. Baraj Seli neden oldu? Gayet basit. Barajın yıkılması mı oluyor? Hayır, oradaki garibanın bir tanesi tamam mı? Geçmiştir o şey dediğim bugünkü şeyde bir dinamit koymuştur. Enteresan. Yani, olabilir yani. Niye olmasın yani? O öyle olmaz, böyle olur demiştir yani. Siz hiç yapmazsanız. Tamam işte bela sumarınız. Öyle gelir yani. Kendini öyle tehlikeye olur. Yani oradan barajdan o gün şartlarda onun ağaçlarla şey, çimento yok, demir yok vesaire tabii. Öyle. Barajın öyle baraj olduğunu şey yapacak olursa kolayca yıkılabilir. Bir tanesinin orada dediğim gibi oradan bir ağaç söküvermesiyle hor diye gider bir susuz, tamam, onu tamam. Yok etmiş olabilir. Onun için refahın müminler arasında mutlak surette insanlar arasında hatta sadece müminler demeyeyim yani. Mümin olmayanı yahut da gavuruyla çıkıyla herkesiyle herkesi. Refah arasında refahın eşitlenmesi yani tamam. Herkesin dağıtılması yani sabotaj yapmış i̇şte oluyor. İşte bu ayette doğrusu, değil bunları mi? Şey yapıyor. Güncelleyecek olursa. Evet. Evet. Şimdi bunun yine çok devamında ki şeylerde gelelim esas noktaya. Sonra döndüler 30-32'de birbirlerini kınıyorlardı. Artık mal mülk gitmiş ya. Hmm. Yazıklar olsun bizlere. Bizler gerçekten kendini Firavun gibi gören azgınlarmışız. İtiraf ediyorlar artık. Yani biz orada tağut şeyiyle, yani evet. Bu bizim yorumumuz şeydir, bu mealdir. Tabii. Orada biz de aynı Firavun gibi tuğyan etmişiz. Tuğyan etmişiz. Ha. Umarız ki Rabbimize bize onun yerine daha hayırlısını verir. Ümit ediyor. Ümidine. Gerçekten biz bütün ümidimizi Rabbimize çeviriyoruz. İşte aklı başına geldi. Ha, bu olayı Cenab-ı Hak Peygamberimize Mekke kodomanlarına bildirtiyor, onlara anlattırtıyor, bu mesajı onlara evet. Verdirtiyor. Ve işte bugün de bugün malıyla, mülküyle, servetiyle, çevresiyle, oğluyla, kızıyla veyahut da bilmem işte veyahut da kurumlarıyla. Bu şimdi Darun Nedve dediğimiz onların kurumları vardı, dernekleri vardı, sivil toplum kuruluşları vardı. Dediğim gibi bir sürü yandaşları vardı. Tamam mı? Tabii. Onlarla şımarıp adamlara mesaj. Gelsinler o günde, bugün de bu ayetlerdeki gibi şımarıktan vazgeçsinler. Hı. Cenab-ı Hak İlla ki mallarını, mülklerini, çevresindekilerin hepsini yok etmeden tevbe etsinler, akıllarını başlarına alsınlar. Malın, mülkün Allah'tan geldiğini, Allah vermese olmayacağını, yani Karun gibi bu bendendir, yani kimsenin bunda dahli yoktur vesaire demesin. Demeden kerameti kendinden bilmeyip Allah'tan bilsinler. Buradaki mesaj da bu, bize yönelik durumu da bu. Ha, şimdi gelelim şeye. Dünyadaki azap işte böyledir. Hı. Dünyadaki azap bu. Tattırma azap bu. Bu tattır bu. Ufak bir bu şey. Neydi? Hani Rum 41'e göre kendi ellerinizle yaptıklarının bir kısmını onlara tattırma. Çok az. Bir kısmını. Evet, çok bu az. Tattırma için. Bir de ahireti var bunun. He, tamam. Ama orada ahiretteki ise daha büyük. Tabii. Şimdi bak ahiretteki önce ayet diyorum. Dünyadaki azap işte böyle. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Keşke ya. Bilenlerden olsalardı. Ya, rahmete bakın siz. Şimdi o zaman secde 20-21. Ayeti hatırlatacağız. Kur'an bak o bölümü nasıl açıklıyor. Ve yoldan çıkanlara gelince onların varacağı yer de ateştir. Evet. Her çıkmak istediklerinde oraya yeniden çevrilecekler. Ve onlara yalanlayıp durduğunuz ateşin azabını tadın denilecektir. Hiç kuşkusuz dönerler diye onlara büyük cezanın biraz hafifinden en yakın cezadan da tattıracağız. Bu dünyanın şeyi. Bu dünyadaki cezası. Rum 41, Seyde 21'deki anlatılan olaylarda evet. Olay bu. Mekke müşriklerinin akılları başına evet. toplamaları için güzel örnekler tamam. veriyor burada Kur'an'da. Evet, evet. Bu uyarıdan sonra sure devam ediyor. Evet. Tamam mı? Şüphesiz ki Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için Rableri yanında nimetleri bol cennetler var. Ya artık Müslümanları günahkarlar gibi yapar mıyız? Yani adaletsizlik yapmayız diyor. Ha, yani. Cenab-ı Hak'taki mesaja bak. Ne kadar güzel. Evet. Yapmayın. Şimdi evet. evet. Hiç bu böyle şey yapmayın. Mal sahibi olmuş, mülk sahibi olmuş, han, hamam, fabrika vesaire. Hep şükrünü eda ediyor. Allah'tan geldiğini biliyor, yollaması icap eden yerlere yapıyor, iş veriyor, işçi çalıştırıyor, mal üretiyor, hayat ucuzlatıyor. Dediğim gibi istihdam ve istihsal yönünde şeylerini yapıyor. İşte o adam da ne diyor Cenab-ı Hak? Onun işi diyor mal ahirette, mi? Cennette evet. tamam girmiş kişinin Rableri yanında nimetleri bol cennetler vardır. Onlar da hep cennete gideceklerdir. Evet. Bu şeyden sonra da Cenab-ı Hak yine surede uyarılara, ilk mesajlara devam ediyor. Tamam. Evet. Neyiniz var? Necim 5 bu. Şimdi bu kafirlere böyle örnekler verildikten sonra ihtar geliyor. Nasihat baş. Neyiniz var? Nasıl hükmediyorsunuz? Evet. Şimdi bu çok önemli işte. Nasıl hükmediyorsunuz dediğimiz zaman? Nasıl hükmediyorsunuz? Yani hayatınızdaki kanununuz, nizamınız ne? Tüzüğünüz ne? Siz neye göre hareket ediyorsunuz? Evet, evet. Neye göre hükmediyorsunuz? Yani elinizde neyiniz var? Yoksa içinde ders aldığınız şeyler, bak ki ders şöyle olacak, siz bu alemde neyi seçerseniz, beğenirseniz o kesinlikle sizin olacak. Garantisi verilmiş olan size ait bir yazılı belge mi var? Böyle belgeniz var mı elinizde? Siz neye göre hareket ediyorsunuz ya? Böyle bir belgeye sahip misiniz? Ya da size karşı kıyamet gününe kadar sürecek, siz ne hüküm verirseniz kesinlikle öyle olacak diye üzerimizde yeminler, taahhütler, üstlenmeler mi var? Yoksa Allah'tan da böyle bir garanti mi aldınız? Ne yaparsanız. Ya siz ayrıcalıklısınız. Bak siz ayrıcalıklısınız. Ne halt ederse yediniz, siz Allah sizi kayıracak, edirecek diye bir böyle kayırma belgesi mi aldınız? Çok güzel bir ikaz bak, bu ya. Tamam mı? Evet, çok güzel bir ikaz. Bak bu ayete şu an toplumumuzun belirli bir kesimi. Evet. Tamam mı? Giriyor. Yani bunu açıkça söyleyeyim. Kendilerinin evet. Seyda, Seyit vesaire gibi peygamber soyuna mal evet. eden adamlar kendilerini böyle ayrıcak maalesef, görüyorlar. Maalesef, tamam mı? Evet. Öyle bir olay yok. Hasep, nesep olayı diye bir yok, olay tabii. yok. Allah'tan kimseye bir taahhüt yok. Tabii ki. Bırakın ta bilmem dığdığını. Peygamberimiz bile hani evet. şeyde ne diyordu? Ma ezri ma yufel bi. Ben kendime bile ne olacağını bilmem diyordu. Bilmiyorum diyor tamam, peygamberimiz. Böyle bir evet. belge, böyle bir garanti hiç kimseye verilmemiştir. Evet, evet. Yani bunun da üzerinde. Hani, buradan ibret almıyorlar da. Bunlar bu ayetleri iyi anlayacağız. Evet. Hiç kimse böyle Cenab-ı Hak ya sen neye göre davranıyorsun ki? Evet. Bunu niye böyle yapıyorsun ki? Elinde belgen mi var? Böyle bir kitap var da ondan ders mi alıyorsun? Öyle bir kitap yok. Yok. Peki Allah tarafından sana ne yaparsanız yapın sizi koruyacağım, edeceğim diye bir sana verilmiş bir belge, bilgi, bir garanti belgen mi o var? O da yok. O da yok. Evet. O zaman niye böyle davranıyorsun ki? Bir düşün bakalım. Bak, Cenab-ı Hak burada bak şimdi burada işte neye yöneltiyor? Heh. Akıl kullanmaya. Heh. Akıl kullanmaya. Kur'an'ın amacı ileride de, ayette göreceğiz neydi? Rüşte erdirmek. Rüşte erdirmekti. Evet. Bak akılı böyle kullandırtıracak. Heh. Aklını kullanmak suretiyle tamam. Burada akıl kullandırmaya yönlendiriyor. Yoksa niye bir sihirli bir değnek yok. Ya niye bunu böyle yapıyorsun ki? Evet. Neyine güveniyorsun ki? Evet. Evet. Söyle bakalım. Bir garanti aldığın bir yer mi var? Yok. Yoksa bunun kimsenin bilmediği bir kitap var da oradan okuduğunu öğrendi. Öyle bir şey mi var? O da söyle yok. Bakalım. Öyle bir şey de yok. Yüzüne çarpıyor şey esasında. Öyle şeyler. Ha. Bak şimdi peygambere getirtiyor. Sor bakalım. ahireti yalanlayan o kişilere. Evet. İşlerinde böyle bir şeyi hangisi garanti etmektedir? Evet. Sorsun bakalım. Kim hanginiz garanti bunu diyor? Garanti ediyor, soruldu. Çıksın söylesin. Evet. Buradan kim ne söyleyebilir? Buna ne cevap verilir? Herkesin vereceği cevap yok, öyle bir garantimiz yok, yok olacak. Diyecekler yani. Tabii ki. Gösterecek. Madem garanti yok. Evet. Yoksa onların ortakları mı var? O halde ortaklarını getirsinler eğer doğrulardan iseler. Varsa ortağını getirin. Bir de bu var. He. Ortağını yani getirin. Kendilerinde bir şey yok ama yani güvenlikleri bir ortakları mı var? Evet. Onu ortakları da çıkarsınlar piyasaya. Evet. Bak uyarıya bak. Gerçeğin bütün çıplaklığıyla ortaya konulup işin büyümeye başladığı, işin ciddileştiği ve boyun eğip teslim almaya davet edildikleri gün, evet, artık güçleri yetmez. Güçleri bitiyor orada. İş, ne zaman? İşten geçtikten sonra, bak şimdi, tamam boyun kösecekler, teslim olacaklar, ya Rabbi yanılmışız diyecekler, tamam tam teslimiz diyecekler ama o gün güçleri yetmez. Güç yok. Gözleri yere eğilmiş, kendilerini bir horluk, düşkünlük sarmış bulunur. Oysa onlar sağ salim iken de boyun eğip teslim olmaya davet ediliyorlardı. İş işten geçti. Evet. Evet, iş işten geçti. Maalesef. Burada işte önemli olan, burada imanı yeis ve imanı beis dediğimiz bir şey var. Evet. Onu ileride uzun açacağız. Ama imanı yeis ve imanı beis dediğimiz zaman artık mecbur. Bilgisi, yani Firavun imanı diyoruz buna. Hani boğulurken hani şey var ya, evet, ben de artık Musa ve Harun'un Rabbine inandım diyor da mecbur, ona hani parantez içerisinde şimdi mi deniliyor ya? Şimdi mi? Ha, zamanında inanacaksın. Tabii güçten böyle değilken. Böyle işten geçmiş, horluk başlamış, zillet başlamış o şartlar altında iken, evet, bak o şartlar altında iken inandım tamam falan filan yok. O onun geçmiyor. Yok, İmanı yeisin, imanı beyisin artık şey o zoraki yok. İman. Yani o zoraki işte, iman. Tabii, o zoraki iman. Artık bilgi aşaması ölmüşsün, yaşamışsın, tabii, her şeyi yaşamışsın. Gözden görüyorsun varmış artık. Bilgi ve imanın tamam şeysi burada mesela. Öyleyse, değil mi? İman etmemiş zamanı. Burada bu pasajda dikkat edilen şey, bize şey yapılan atalar dinidir. Atalar dini burada ha, değil mi efendim? Buradaki mesele atalar dinidir, tamam mı? Çok güzel. Tamam, bunu unutmayalım. Atalar dinidir. Evet. Yani Cenab-ı Hak diyor ki, atalarınızın gelenekleriyle, görenekleriyle inandığınız, saplandığınız yaşam tarzları kesinlikle doğru değil. Her ne yaşıyorsanız elinizde bir kitap, ışık tutan bir kitap, bunu atalar dini konusuyla ilgili açtıydık bundan evvelki programlardan bir tanesinde. Evet. Kesinlikle. Atalardan kalma tevarüs, inanç olmayacak. Olmaz. Hepsi ne inanıyorsan, ne yaşıyorsan, o nerede olacak? Kur'an'dan olacak. Kur'an'dan. Allah'a ait olacak. Kılavuz kitabı. Allah'ın önerdiği, Allah'ın böyle hani gösterdiği yolda inanılmış ve koyduğu hikmet yaşanılır olacak. Bizzat yaşanacak hikmet. Evet, değil mi? Tabii hikmet orada mutlaka yaşanılacak. Yoksa, onun için evet, siz elde kitap yok, ortak yok, belge yok, bilgi yok. Ya bunu niye yapıyorsunuz ki? Evet. Aklınızı başınızı toplayın. Evet. Cenab-ı Hak burada işte bu uyarıyı da. Evet. İnsanlara bunu yapmakta. Şimdi tabii ki atalar diniyle ilgili yani Cenab-ı Hak devamlı şey yaptı. Ve yapar ki ya sen onları şey yapıyorsun, uyuyor, şey yapıyorsun ama onun elinde hani şöyle bir ifade vardı şeyde. Lokman 20'de ve aynı şey bir başka ayetlerde daha vardı. Allah'ın göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için boyun eğdirdiğini, sizin için yaralanacağınız yapı ve sistemde yarattığını görmediniz mi? Evet. Ve Allah işte ve açıkta olmak üzere nimetlerini üzerinize yaymıştır. İnsanlardan kimi de vardır ki, bak, bilgisiz, kılavuzsuz ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıyor. Hiç elinde bir belge evet, yok, evet, şey yok. Tartışıyor evet, bir de yani. Şu evet, cürete bakın ya. Evet. Şimdi bak Kalem suresinde işte ne güzel ya evet, bu şey. Nasıl hükmediyorsunuz evet, ya? Ne neye göre davranıyorsunuz ki? Hayatınızı evet, neye göre ayarlıyorsunuz ki? Hayatınız tanzimeden kurallar zaman, nedir? Değil bir, mi? Bunu şey yap ya, bunu açılması lazım. Tabii. Yani bugün kendi yaşantımız, bireysel yaşantımız neye göre? Ölçüleri aile yaşantımız nedir? Neye göre? Evet. Hangi ilkelere dayanıyor? Evet. Yaşadığımız, uyguladığımız tavırlar, tarzlar, hayat biçimleri nereden geliyor? Evet. Mahallemizdeki hayatımız neye göre? Hangi hükümle, hangi ilkeyle, hangi yönetmelikle, hangi kanunla, hangi düsturla? Yok elimizde öyle bir şey tamam. Ya, maalesef. İşte Cenab-ı Hak bunları, ülkemizdeki şartlar, aynısı. Ülkemizdeki yaşam neyle? Evet. İşte Cenab-ı Hak burada bunları şey yapıyor. Bunları yapabilmeniz için mutlak surette tamam mı? Sağlam bilginiz, aydınlatıcı kitabınız olmalıdır. Evet. Evet. Bu konuda ben de bir misal verebilir miyim? Biraz evet tabii, konuyla ilgili gerçi ama tabii. Anadolu'nun bir ilinde görev yaparken o zamanlar böyle çok şeyler oluyordu. Grevler, lokatlar, fabrikalarda isyanlar filan. Bir baktım bir fabrikanın bir tanesinde hiç böyle bir olay olmuyor. Yani dikkatimi çekti. Biraz araştırdım arkadaşlardan filan. O fabrikanın sahibi efendim, şimdi isim vermeye gerek yok. İşçilerine tüm sosyal haklarını vermiş. Onlara lojmanlarını vermiş tümüne. Evet. Maaşın olması gerekenden de asgari ücret falan değil, üst hadlerine vermek suretiyle hepsini tatmin etmiş. Orada bakın hiçbir şey olmuyordu. Evet. Yani biraz evvelki konuyla ilgili de bunu bizzat bir gördüm yani ben olayda da hayatımda. Tabii tabii. Çok enteresan. Diğer fabrikalar yıkılıyor, yakılıyor, neler oluyor. Orada hiç ses seda yok. Adam evet. Gayet güzel işlerini yürütüyor gene. Evet. Ama karşılığını ödüyor. Olay bu. Yani yapan yapabiliyor demek akıllı olanlar. Tamam işte olay bu ya. İşte olay bu. Evet. Yani orada Cenab-ı Hak ne diyor? Şükredeceksin. Tabii ki. Bedelini ödeyeceksin. Allah'ın verdiği nimetin bedelini ödeyeceksin. Aynısı. Tamam. Aynısı. Yani bedel ödemek. Tekrar edelim şu şeyin öz anlamından getirelim. Bedel. Tamam. Hayvana yem vereceksin, süt alacaksın. Ha. Tavuğa yem vereceksin, yumurta yoksa alacaksın. Yoksa kendi kendine orada tamam, şey ama. Tamam işte esas anlamı buydu şükür. Değil mi? Evet. Şükür. Öyle elhamdülillah çok şükür falan. Ha, falan. Öyle bir olay yok. Cep yani. Tatbikatları yapıyoruz. Bir şükür deyip geçiyoruz. Beş yem olur ya. Evet. Şimdi evet. Burada yine devam ediyor. O halde bak şimdi bu Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Ha, bak. Tehdide Resulullah'a diyor ki yani evet, onlar evet, evet. Biz onları bilmedikleri yerden yakalayacağız. Evet. Ve ben onlara mühlet veririm, süre tanırım çünkü benim planım zordur, sağlamdır. Zor, evet. Sağlam. Burada Cenab-ı Hak onlara ne diyor? Sen o hani Allah yok. Ahiret, Allah 3, 4, lat, uzza, menat, para, pul, bilmem ilah, bilmem ahirete inanmam, şöyledir, böyledir, ben asarım, keserim falan filan der. Sen onları bana bırak. Bana bırak, hesabını ben görürüm. Sen onlara biraz sonraki surelerde gelecek, onlardan güzelce ayrıl. Sen onu bana bırak, bana. Evet, tamam. Ne kadar güzel şimdi bir şey. Onları bana bırak, onların hakkında bela veririm dedi ya, bu belalar nasıl olur? Bak şimdi burada... Şunları, belirli şeyler söyleyeceğiz şimdi. Rum 47. Ve andolsun ki biz senden önce bir takım elçileri toplumlarına gönderdik de onlar onlara apaçık delilleri getirdiler. Sonra biz günah işleyen kimseleri yakalayıp cezalandırarak adaleti sağladık. Evet. Ne diyor Cenab-ı Hak? Bu sende adalet, değil diyor. Yakaladık. Geçmişte de oldu evet. Diyor. Tamam mı? Sana karşı çıkanlar oldu diyor. Bir yapanlar oldu diyor. Günah işleyenler oldu diyor. Allah'ı tanımayanlar oldu. Nankörler oldu. Ahireti inkar edenler oldu. Evet. Aslı kesildi. Yani bir sürü firavun bozuntuları geldi geçti ama diyor. Hepsini yakaladı. Akından yakalayıp cezalandırarak adaleti sağladı. Adaleti sağladık. Müminlere yardım evet. Da bak. Müminlere yardım. Ha bak müminlere yardım da bizim üzerimize bir hak idi. Ha. Müminler unutmasın. Öyle olursa. Hani Allah rahmeti, rızkı üzerine borç yazdı yazmıştı. Dediğimiz zaman bak Allah müminlere yardımı da kendi üstüne borç yazdı kardeşim. O tamam. Ortamdaki tamam. Bulunan müminler. Evet. Evet. Üzülmeyecekler. Üzülmeyecekler. Allah işte burada şey vermiş. Vaat verir. Vaadi kasko, var. Kasko. Değil mi? Vaadi var. Evet, kaskoya tamam, bir nevi. Kasko. Sigorta gibi. Şimdi bu tip şeyler bu ayetlerden de çok da. Şimdi Mücadele Suresi'nde 20 ile 21. ayetlerden oluşan yine bir paragraf var. Allah'a ve elçisine sınırı aşmaya uğraşanlar. Onlar en aşağılık kişiler arasındadırlar. İtham'a bak. Aşağılık, evet. Allah, bak bu mesaj herkese. O günde, bugün de. Bugün de. Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz. Bitti. Bak bu kadar. Diye yazmıştır. Zatları şimdiden ilan ediyor. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. En üstün, en güçlü, en şerefli mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olandır. Evet, Rabbimiz bu. Yusuf suresinin 21. ayetinde. Ve Allah emrinde galiptir. Evet, ilan ediyor. Tamam mı? Evet. Şimdi ve Allah emrinde galiptir'i, bak bu enteresan. Türkçe'ye şöyle çevirdiler. Güzel aslında. Yani eleştirmeyeceğim yani. Tamam. Allah'ın dediği olur. Dediler. Dediler. Serlehva yapıp tablolar halinde evlerde, iş yerlerinde falan böyle asarlar. Yani Allah. İşte bunun anlamıdır. Tamam mı? Evet. Allah emrinde galip. Allah'ın dediği olur. Allah'ın dediği olur. Ha, evet. Onun tam öz Türkçesi. Emrinde galiptir. Ha. Evet. Saffat 171-173. Ve andolsun ki gönderilen kullarımız, yani elçilerimiz hakkında bizim sözümüz geçmiştir. Şüphesiz onlar kesinlikle galip olanların ta kendisidir. Bizim ordularımız kesinlikle galip gelenlerin de ta kendisidir. Evet. Şimdi ayetleri bitireyim, mesajı öyle vereyim. Mü'min 51-52. Şüphesiz biz elçilerimize ve iman etmiş kişilere şu basit dünya yaşamında ve şahitlerin kalktığı, şahitlik edecekleri günde kesinlikle yardım ederiz. Garanti, evet. Evet. O gün şirk koşarak yanlış yani kendi zararlarına iş yapan kimselere özür dilemeleri yarar sağlamaz. Ve onlara dışlanarak mahrum bırakılma vardır. Yurdun en kötüsü de onlar içindir. İki dakikamız kaldı. Eğer evet. Şimdi burada yine aynı şeyde Haç 42-51'den oluşan bir pasaj vardı. Orada da hani bazı şeyleri ben size nakledeyim. Ve eğer onlar, evet, Peygamberimiz, seni yalanlıyorlarsa, bil ki onlardan önce Nuh'un toplumu, Ad, Semud, İbrahim'in toplumu, Lut'un toplumu, Medyen ashabı da yalanlamışlar. Hepsi yalanlamıştı zaten. Musa da yalanlandı da, ben, evet, kafirlere Allah'ın ilahlarını, Rablerini bilerek reddeden o kimseler bir süre verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Peki beni tanımamak nasılmış? Bakın. Sonra nice kentlerde vardı ki şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararlarına iş yaparlarken biz onları değişime, yıkıma uğrattık. Artık damları çökmüş, duvarları üzerine yıkılmıştır. Nice terk edilmiş kuyularla bomboş kalmış, kireçle, betonla sağlamlaştırılmış saraylar. Ya, ya, peki onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki kendilerinin akıl edecekleri kalpleri, işitecekleri kulakları olsun? Evet. İşte şüphe yok ki gözler kör olmaz. Fakat göğüslerin içindeki kalpler kör olur. Düşünce ve senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Halbuki Allah sözünden de asla caymayacaktır. Ve şüphesiz Rabbinin katında bir gün sizin sayacaklarınızdan 1000 sene gibidir. Ya. Ve şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararlarına iş yapıp duran nice kentler, ben kendilerine süre tanıdım, sonunda onları yakalayıverdim. Dönüş sadece banadır. De ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık açıklayan, anlatan bir uyarıcıyım. Artık iman etmiş olanlar ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar, bağışlanma ve hatırı sayılır rızık sadece onlar içindir. Acizleştirme yarışı yaparak ayetlerimiz hakkında koşan kimseler, işte onlar cehennemin yaranıdır. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak burada, evet, peygamberin ilk döneminde peygamberine motive ediyor, ders veriyor, korkmayacaksın, yılmayacaksın, sen galip geleceksin, evet, inananlar, evet, galip gelecektir, neticede Allah galip gelecektir. Bugün de, bugüne geldiğimiz zaman, yine bugün de, bu ayetlerin şeyi, bize mesela, Kur'an'ı mücadeleyi yapanlar, Allah'ın kelamını oraya buraya hakkaniyetle ulaştırmaya çalışanlara bu mesajlar, bu müjdeler onlara da vardır. Onlaradır. Onlar da korkmasınlar. Tamam. Allah onlarla beraber olacak, onları galip getirecek, onlara mutlaka yardım edecektir. Çünkü onlara yardım etmeyi Allah kendine borç bilmiştir, borç saymış. Biz ona kesinlikle inanacağız. Evet, evet. Bu böyledir. Efendim çok teşekkür ederiz. Bu haftaki süremiz sona erdi. Evet. İnşallah devam edeceğiz Suriye'ye inşallah. Çok teşekkür ederim. Ondan sonraki programlarda da oldu. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.